यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेवी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम भगवत प्राप्ति की उसको प्रश्न नहीं हुए, इसे मन करता ही नहीं है। पूछने का नीरस लगता है। हाँ तो नीरस लगता तो इन पूछने क्या दे, हम प्रश्न कर रहा प्रश्न को प्रश्न किया, फिर भी भगवत प्राप्ति कैसे हो, क्यों करनी पड़ती प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न कैसे बनता है, जब रुचि नहीं है तो प्रश्न कैसे बनता है, बर्बाद करना चाहिए। आपका ही था ना प्रश्न, प्रश्न हो गया है। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, गुरु बनाने की बात भी ठीक है, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती ठीक है, पर गुरु से मुक्ति होती है ये नियम नहीं है। गुरु बना ले उसे मुक्ति हो जाए ये नियम है ही नहीं। बहुतों ने गुरु बनाया, अब यहाँ बैठे हैं, बहुतों ने गुरु बनाया है, मुक्ति सबकी हो गई है, मेरे तो विश्वास नहीं होता भाई, हो गई तो बड़ी अच्छी आगे की बात है। गुरु बनाने से आप देखते हो समाज में जिन गुरु बनाए उनमें क्या परिवर्तन आया, हमने ही बनाया जिन्होंने बनाया है उनमें क्या परिवर्तन आया, एक बहम पड़ गया अपने गुरु बना लिया, सिवाय इसके और क्या हुआ। ये क्या है, एक 5-7 और संबंध है, एक 2 संबंध और जोड़ दिया, कोई भाई है कोई बंधु है कोई स्त्री है कोई पुत्र पुरुष है कोई स्त्री है कोई भाई है कोई बहन है, ये गुरु हो गया, क्या फल क्या पड़ा, हमारे से फल कुछ नहीं पड़ता है भाई, बड़े आप बताओ कोई फल बताओ। और ये छोड़ने की बात है, मैंने बहुत अच्छे बदल जगत गुरु, गुरु भगवान है ही जगत गुरु, जगत गुरु जगत में आप बाहर नहीं तो गुरु हो गए। छोड़ने की बात, छोड़ने की विधि आती है शास्त्र में, छोड़ देना विधि उसमें क्या करे, शास्त्र की आज्ञा है गुरु और अप्यवलिप्त कार्य कार्य बजान उत्पाद पथ बनने से परित्यागो विधि है। जो लोग है कामी है क्रोधी है रोगी है ऐसा है, ये वाल्मीकि रामायण में आते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ है, ये राम जी को जिस समय वनवास दिया जाने लगा अच्छा उस समय कहा कि ऐसे पिता को क्या आप इतनी बात बात, अच्छा तो उसको परित्याग होगी तो उसको परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा लगा वाल्मीकि रामायण गुरु को त्याग कर देना चाहिए, कार्य कार्य में जो कर्तव्य करते ध्यान जिसको नहीं हो गुरु क्या कर रहे हो, गुरु शिष्य अंध बधे कर लेखा एक अन सुने एक नहीं देखा, अंधा और बधिर बताया रामायण में, गुरु तो अंधा है बधिर चेहरा बधिर है, मानो के उसको तो कहना नहीं आता उसे सुनना नहीं आता, वो तो कहना नहीं जानता वो सुनना नहीं जानता, अंध और बधिर है। अरे हरे शिष्य धन अरे शोक न हरे ही शोक गुरु घोर नरकमा करे, ऐसा हरे शिष्य धन, शिष्य धन तो हर अरे शोक न हर सके तो घोर नरकमा पड़ता है, वो कर्पाधि जी ने सुना है कि जो शिष्य बना लेता है और उसका उद्धार नहीं कर सकता तो कुत्ता बनता है, वे चेले से सिंचर बनते हैं, जो चूसते हैं फिर तुम गुरु बन गया दुर्दशा करते हैं। गुरु जी को तमाशा खेल नहीं है, पर गुरु बनावटी गुरु नहीं होता है, गुरु तो हो जाता है। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो गुरु बनाने गुरु जी को पता ही नहीं है। तिंगला को वैश्या बन, वैश्या को बनाया गुरु दत्तात्रेय जी ने, वैश्या को पूछे तुम दत्तात्रेय गुरु हो बना, पर पता ही नहीं। मानो उसकी शिक्षा ले ली, शिक्षा जिसे ली वो गुरु हो गया अपना सुधार उद्धार करने के लिए। कुछ पता ही नहीं, सर्प गुरु बना के सर्व गुरु बनाएगा, मारू गुरु गुरु बना लिया, मधुमक्खी गुरु बना लिया, सांप गुरु बना लिया, कमाई करने गुरु बना लिया, तो गुरु बना दिया तो क्या उसकी शिक्षा ले ली, तो शिक्षा बहुत मिलती है, कहीं से ले लो। गुरु शब्द कहो मत कहो, शिक्षा लेते ही है, शिक्षा सब लेते हैं और सबसे लेते हैं। बता दे गिनती बता दी आप लोग, हम लोगों गिनती नहीं बताई, गिनती है ही नहीं। कई बातें कहीं से सीख रहे हैं, जिससे जो शिक्षा मिली वो गुरु हो। छोड़ना उसे भी नहीं क्या छोड़ दिया, नारायण नारायण। इसमें कोई बात हो तो पूछ लो, कहीं दिन तो छोड़ना कोई दोष नहीं है। देखो छोड़ना पूछ सकते हो ना, मर्म की बात है कि जब आपके छोड़ने की इच्छा हो गई तो वो तो छूट गया, अब भी नहीं आ रही है। मन जब नहीं रू तो छूट ही गया, वो तो छुप गई, अब छोड़ लग गया। आपकी रुचि आती तो वो छूट गया, दूसरी जगह तो ओम में विशेष रुचि है तो ओम को जप कर, जप करने को और कई विषय में जाए। अध्यात्म रामायण का उत्तर कांड में 5वां सर्ग है, उसका नाम राम गीता। अकार संज्ञ पुरुष हो विष्णु को युवार कर तेजस कर माताओं का विभिन्न किया, उसमें कई विधि बताई है, खास विधि है। उच्चल करना हो तो हमने देखा है भाई, ऐसा विशेष आप जिससे आप बंध लो उनसे पूछो, वो यूं करते हैं यूं ऐसे प्रकार से। तो क्या हुआ ये वो हुआ ये होगा आकर हुआ ऐसे बैठ गया। किसी तरह से भगवान में लग जाओ आप, वह मैं को एक ही बात हो गई है। नारायण अरु नगर के रज्जव राह अनेक, भावे आओ किधर से आगे स्थल एक। जैसे इस मंडप में कोई आना चाहते हैं तो कोई पुरुष आता है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से। आपसे टेलीफोन में आपस में बात करे, एक कहता है कि वो पंडाल तो पूर्व में है, दूसरा कहता है बिल्कुल पश्चिम में, हमने देखा है, हम गए हैं वहां। वो कहता है पूर्व में है, वो कहता है दक्षिण में, वो नहीं उत्तर में है। सब सच्ची बात कहते हैं, मिलेगी नहीं एक ही बात चले तो अपने नारायण और नगर के हृदय बड़ा अनेक भावे आओ कि आगे रहता है तो पद्धति अलग अलग परमात्मा की प्राप्ति ही पद्धति है जिस पद्धति से वो आना चाहो ये बर्ताव केवल बिहार कर लिया गुरु बना लिया मंत्र ले लिया इस पंथ है इसका कोई खास मतलब नहीं है मतलब असली है लगन भीतर भी भूख उस तत्व के बिना रहा न जाए गुरु के बिना न भूख लगे न प्यास लगे न नींद लगे न बात सुहावे न चैन पड़े क्या करूं कैसे करूं वो तत्व क्या है कैसे मिले कब मिले ऐसी सतबार लगे तो उसी प्राप्ति हो जाती ये विधि विधि से जल्दी काम नहीं होता गुरु बना दो यू बनो ये तो शांति की मार्ग है अपने ये तमाशा है करते रहो खेल है ऐसी बात है असली लगन होने से उस तत्व की प्राप्ति होती है अरे सबको होती है जो चाहे उसी होती है किसी संप्रदाय का हो किसी समुदाय का हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो इतने ही है ये हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी पारसी ये पांच ही संप्रदाय बड़ी बड़ी पांच गिरोह है ये किसी भी होगा वो परमात्मा तो प्राप्त था तो सबके लिए खुला है असली लग्न प्राप्ति हो जाती है ये तो बड़ी जरूरत क्या है परमात्मा की जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं है सबके लिए जरूरत नहीं है ये बात है और बोलो क्या सुना वैदिक मंत्र पढ़ने की मना है रामायण गीता आदि पढ़ने की मना नहीं है उसमें भी गायत्री समय उच्चार आया गायत्री उच्चार करके अर्घ दे सकते हैं और जल है उसमें अशुद्धि आती है उससे मार्जन आदि नहीं करना चाहिए गोविंद गोपाल की जय हो। देखो भाई हमारा जो यहाँ विचार है वो विचार जीव के कल्याण के लिए है जीव का उद्धार कैसे हो मुक्ति कैसे हो बंधन से कैसे खुले बंधन क्या है मैं और मेरा है मैं मोर तोर ते माया जय बस के जीव निखारा मैं मेरे की जीवड़ी गर्भनी और संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार ये मैं मेरे है यही बंधन है इस बंधन से मुक्ति चाहना है यही वास्तव जिज्ञासा यही अभी जो विचार है वो इसके लिए है बिल्कुल ये सच्ची बात है आप हम जितने बैठे हैं इनका बंधन क्या है कहाँ है जिन घरों को आपने अपना मान रखा है जिन व्यक्तियों को आपने अपना मान रखा है जिन रुपयों को आपने अपना मान रखा है जिन जायदाद को आपने अपना मान रखा है उसमें ही आपका बंधन है जिसमें अपना पर नहीं है उसका बंधन है ही नहीं आपके सीधी सरल बात बिल्कुल सीधी संसार में रुपये अनगिनती ही पड़े हैं बैंकों में रुपये बहुत पड़े रुपये उनके हटा लग जाए कोई बढ़ जाए कोई आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आपने 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 2,00,00,000 आपने अपना मान रखा है उनमें घटा लेने आपने असर पड़ता है क्या दुनिया में उथल पुथल होती है असर पड़ता है क्या वो बने ही नहीं हमारा ऐसे अरबों आदमी है कोई मर जाए कोई जन्म जाए तो क्या असर पड़ता है तो बंधन है ही नहीं हमारा गिरोह है इतना उसको कोई मर जाए तो दुख होता है जन्म जाए तो सुख होता है इसका नाम बंधन है उसमें हम फंसे हुए हैं तो मुक्ति स्वतः ज्यादा तो हुई हुई है थोड़ी सी बाकी है तो वो कर दो कोई जाएगी जिन अपना मन रखा है उनने मरने में जन्मने में असर पड़ता है ना, जिन रुपयों के आने जाने में असर पड़ता है वो बंदा है अपना। अब उन्हें असर बिल्कुल ना पड़े, जैसे भी विलायत में अंग्रेज के 10 लाख पैदा हो गया, सुन लिया कोई असर पड़ता है, 10 लाख का घाटा लग गया, सुन लिया कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अपने विपरीत रह गए, अपना भाई मर गया, अपना बेटा मर गया, अपना बाप मर गया, अपना मर गया, कोई ऐसा नहीं पड़ा, तो क्या मुक्ति हो गई? ये बंधन सीधी सीधी बात है, हमारे पर असर पड़ा वो बंधन है, असर नहीं पड़ेगा वो मुक्ति है, सीधी सीधी बात है, इनमें कोई अति होते है ही, हमारे पर कोई असर न पड़े। अनुकूलता प्रतिकूलता का, जन्म मरने का, नफा नुकसान का, संयोग वियोग का कोई असर नहीं पड़ा, उसे मन मुक्ति, और जिनसे असर पड़ता है वो हमारा बंधन। अब वो गुरु है नहीं है तो गुरु क्या करे बेचारा? देखो संसारी आदमी है, जो सरकार का कानून है उसमें कोई अवसर होता है तो उसे बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, नौकर भी मिलते हैं, सब सामग्री मिलती है। तो परमात्मा ने मानव शरीर दिया तो मानव के कल्याण के लिए गुरु इस विवेक दिया है, अज्ञान सबको अज्ञान दूर करने ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, सब सामग्री दी है। नया गुरु बनावे न बनावे जरूरत नहीं है, भगवान के देने में कमी नहीं है। जब मनुष्य शरीर दिया है उद्धार के लिए तो उसमें गुरु विवेक भी दिया है, स्वरूप कल्याण हो जाएगा। भगवान कोई देते तो अधूरी चीज देते हैं क्या? मानव शरीर दिया तो मानव शरीर के आने पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये विवेक दिया है भगवान ने, खुद ने दिया है, आंखें दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, विचार दिया है, विवेक दिया है, उसका ठीक उपयोग करो कल्याण हो जाएगा, कोई कमी है ही नहीं। कमी केवल अपनी इच्छा की है, अपनी चाहना नहीं है, और चाहना कैसे होगी? देखो आप इतने बैठे हो तो भोजन में लोग आप दे सकते हो, परंतु भूख भी दे सकते हो क्या? भूख तो मेरे घर की चाहिए कि नहीं? और तुम कहो रसोई बना दे, ला दे, कर दे, तब भूख भी दे दोगे? ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है, जब आप इच्छा ही नहीं, उत्साह नहीं है, गुरु क्या जरूरत है? आपकी भूख लग जाएगी गुरु मिल जाएगा। जैसे बच्चे के लिए माँ की आवश्यकता होती है तो माँ स्वयं माँ होती है उसे, तो पैदा होता है वो, और उसके लिए माँ की आवश्यकता, तो माँ को चिंता होगी। ऐसे दुनिया के उद्धार की चिंता सत्पुरुष महापुरुष तत्व जीवन मुक्त उनके हृदय में होती है, हम उसको जानते ही नहीं। माँ की जितनी कृपा होती है क्या बच्चा समझ लेता है? समझ नहीं सकता। ऐसे जो अच्छे पुरुष हुए, महापुरुष हुए, तत्व के जीवन मुक्त है, उनके हृदय में जीवों के उद्धार की जो लगन होती है, वो लगन जीव के मन में है ही नहीं होती, वो पहचान ही नहीं सकता। तो उद्धार चाहे, अपना कल्याण चाहे तुम्हें, तो बिल्कुल वो गुरु बढ़ना बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप से आप उद्धार कर देंगे। वो गुरु तो चेलों को ढूंढते फिरते हैं, मेरे तो कई बात उम्मीद है, स्टेशन पर ही मिल गए महाराज, हमारे को सिरा बढ़ा लो, तो मेरे को अभी गुरु हो गया, आपको चेला बना ले, अभी आप गुरु हो गया, अब आप वो चेला बना ले। देखो आपको चेला बना लेना चाहिए, मैं चेला किस पढ़ा, शिक्षा तो आप दे रहे हो मेरे को, कि आपको चेला बना लेना चाहिए, तो गुरु आप हुए कि मैं हुआ? कर्तव्य तो मेरा आप बताते हो, तो बनाऊ कि चलो कोई मिलता ही नहीं, गुरु कोई मिलता है मेरे को, समझ ऐसा करो आप, ऐसा करो आप, ऐसा करो, चेला नहीं मिलता, गुरु की भरमार है। देखो आपको चेला बना लेना चाहिए, गुरु कहता है कौन कहता है, तो किसको बना गुरु चेले का अभाव है, चेला नहीं मिलता है, गुरु जगत नहीं मिलता है। देखो साधु हो गए आप यू करते हो, आप साधु मोटरों में चढ़ते हो, आप हवाई जहाज में चढ़ जाते हो, जो गुरु चेला हुआ ना वे तो गुरु हुए गए नहीं, अपने तो मिलते हैं तो गुरु आप हो। अच्छा दूसरी बात, ये शिक्षा देने वाला गुरु होता है, तो मेरे को आपने गीता सिखाई है, मेरे को बहुत बातें सिखाई है सुनने वाला ने, तो सुनने वाला गुरु है या आप कायदे में भले मत मानो, मेरे को ऊंचा टंगा दिया आप नीचे बैठ गए, इतनी बात जरूर है, ये बात तो है, परंतु गुरु आप है चेला है, को आप विचार करो, आप आवे ना आवे, देरी से आवे, पर मैं आऊ ना आऊ वो होता है, मैं तो चेला ठहरा तो आना ही पड़ेगा, भगत पर बोलना ही पड़ेगा, आप सब गुरु है, आवे नहीं आवे, देरी से आवे नहीं आवे, मेरा होता है ऐसा, हाजरी पर हाजिर होता है वो चेला होता है कि गुरु होता है, अवश्य उसको तो जाना पड़ेगा, तो नौकर वो हुआ तो दूसरे बताओ। अब व्यवहार में देखो, गुरु आप है मैं हूं, बताओ हमारी संस्कृति में आता है कि गुरु बिना मोक्ष नहीं है, तो फिर मोक्ष कैसे होगी, मोक्ष क्या जानवर है, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष नहीं, मोक्ष क्या जरूरत, मोक्ष क्या है, मोक्ष बताओ, मोक्ष किसका नाम है बताओ, किस चीज का नाम है मोक्ष, संस्कृति है ये है? गुरु बनाना एक संस्कृति है हमारी, बस क्या फायदा, असंबंध हमारे कोई भगवा है, कोई भतीजा है, कोई कक्का है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, एक गुरु संबंध और जोड़ दिया, उसमें पांच दस और जोड़ दो क्या फायदा, नहीं जोड़ दो क्या फायदा, क्या नुकसान है बताओ, बताओ, हमें तो भाई वो तत्व देखता नहीं, बंधन है ये बंधन, और एक बड़ा भारी अपराध होता है चेला बनाने में, परमात्मा की तरफ सीधा जीव जा रहा है, पुकार रहा है, उसको गुरु बन गया तो गुरु में अटक गया, अब भगवान तेरे जाल से रुकावट हो गई, आप बताओ इसका उत्तर दो मेरे को, हमारा चेला बन जाओ, हमारी संप्रदाय में आ जाओ, हमारे को गुरु मानो, और भगवान तेरू कैसे जाएगा वो, तो भगवान तो जान से रुकाव डालने वाले का नाम गुरु, भगवान की तरफ लगाते हैं, भगवान तरफ लगाते हैं, गुरु अपनी तरफ लगाते हैं, भगवान तरफ लगाते हैं, गुरु जितने हैं वो अपना चेला बनाते हैं, भगवान का बनाते हैं, आप बताओ भाई, तो अपराध कर रहे हैं वो, भगवान तो जा सकता था, अपराध करते हैं, और मेरे आ जाओ और जगह मत जाओ, तो असली बात से वंचित रह गया, एक कुटिया थी उसे साधु थे, जो एक कुत्ता आ गया, तो गुरु कुत्ता आ गया, काटा बंद कर दो, यहाँ तो खाने को मिलेगा नहीं और जगह जाएगा नहीं, आप बताओ, मेरे के सिवाय गुरु आप बताओ, मैं तो आप लोगों को सीखता हूँ, तो आप बताओ, बड़े शिक्षा ले लूंगा, आप निश्चिंत बोलो, संकोच बात नहीं छोड़ो, मैं नाराज नहीं हूँ, बोलो, हाँ हाँ बोलो। जो सोई हुई शक्ति बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, उसको गुरु जगाता है, ऐसा शास्त्रों में विधि आया। सोई हुई कुंडलिनी को गुरु के बिना जगाया नहीं जा सकता। अच्छा जगाने से क्या होता है, इतनी जगाने से क्या हानि है, जगाने से क्या लाभ है? जगने से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कुंडली जगने परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, किसी सांप को छेड़ दो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। गुरु मार्गदर्शन भी करता है। नहीं अभी कुंडलिनी की बात पूरी सुनो। अरे किसी सांप को छेड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी, कुंडलिनी किसको कहते हैं? कुंडली सांपड़ी का नाम ही है और क्या है? तो कुंडली क्या होती पता ही नहीं। कुंडली किसे बोलते हैं? सोई हुई सरपनी जगा रहे कल्याण में जा जगा देख। फालतू बातें हैं। असली परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, और इच्छा होने पर बाकी रहेगा नहीं। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या एक जगह है? क्या वो सीमित है? वो क्या किसी के कब्जे में है? अरे कब्जे में सीमित है, वो निहाल क्या करेगा? वो सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, केवल उधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि जो अच्छे जानकार है कुछ नहीं, ना गुरु बनते ना कुछ लेते ना कोई फीस लगती, वे चौड़े धारे बता रहे हैं सबको। गुरु बनकर बताएंगे वो तत्व तो नहीं बता सकेंगे, कैसे बता सकेंगे? जिनके गुरु बनाने की इच्छा है, आप ध्यान दो सुने, मैं निंदा नहीं करता हूं, जिनके गुरु बनने की इच्छा है वो तो चेला का चेला हुआ ना। जिसके रुपये की इच्छा है वो रुपये का दास हुआ कि नहीं? तो जिसके चेले की इच्छा है, चेला बनाने की इच्छा है, वो चेला दास हुआ गुरु हुआ? चेला का चेला हुआ, चेला का चेला हुआ। और दूसरा जो भेंट की इच्छा है वो बापो था चेला, आप मेरा चेला बन जाओ। तो मेरे चेले बन जाओ तो क्या करेंगे आप? मेरे को रुपया देंगे, मेरे है रुपयों की और मान बढ़ाई की इच्छा, तो मेरे मैं तो चेला हुआ मान बढ़ाई के रुपयों का, रुपये हुए आपके, तो आपके तो रुपये रुपयों का, मैं सिर्फ पोता चेला हुआ। मैं आप बताओ पोता चेला गुरु होता है? मैं खंडन नहीं करता हूँ, काट छाट नहीं करता हूँ, बात करता हूँ मैं तो गुरु बात चल जाओ। मेरी बात गलत है तो बोलते इतने लोग छोड़े बोलू, संकोच की बात नहीं है। मान चाहता है वो मान दास, रुपया चाहता है रुपया दास, कीर्ति चाहते कीर्ति दास, जिसकी चाहना उसे दास हुआ, उसका दास हुआ कि नहीं? आप बताओ, हमारे रुपयों की गर्ज है तो हमारा इष्ट देव रुपया हुआ क्या हुआ? रुपयों के इष्ट देव से झूठ कपट बेईमानी ठगी करते हैं, और उसे कहते हैं कि ठगी से रुपया मिलेगा, तो रुपया मिलने के लिए झूठ कपट बेईमानी करने के तैयार है और करते ही हैं। तो किसके रुपयों के भगत हुए? भगत हुए झूठ कपट के, बेईमानी के भगत हुए, काले बाजार के भगत हुए। हे काला बाजार आपने हार करना महाराज, आपने हार करना। तो किसी चेला हुए काले बाजार के चेला हुए? क्यों भगवान से काम चला नहीं? काम तो चला तू काले बाजार से, तो काला बाजार बढ़िया हुआ तो भगवान बढ़िया हुआ है। भगवान मानने से कोई फायदा नहीं, अरे काले बाजार रुपया मिले तो शेष कौन हुआ? लोग कहते हैं वहां अर्थार्थी भगत है, हम अर्थार्थी भगत तो हो किस के हो? झूठ कपट के बेईमानी के, बेईमानी के भगत है अर्थार्थी। झूठी हो तो बताओ भाई, धन चाहते हैं धन मिलेगा बेईमानी से, तो इष्ट देव हुआ बेईमानी। आप गर्भपात करते हो, कितने दर्जे के मूर्ख और कितने अन्याय, कितने क्या कहूं सबके बेईमान कितने हो गए पता नहीं है, कितने दर्जे गए, हद होगी हद। संयम कर नहीं सकते, जिंदगी उधर रह नहीं सकते, अरे उससे गर्भस्थान उसका पाप उनको नाश कर देना, इससे समान कोई अन्याय, कोई अत्याचार, कोई पाप, महान क्रूर कर्म कोई हो सकता है या दूसरा इसी ज्योति का? अब ख्याल नहीं रहे, थोड़ा भी कोई उपकार करे तो कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, शास्त्र में आया है कि शुद्ध बोध रामेश्वर जाओ, बड़े तीर्थ में जाओ, सबका उद्धार हो जाए, कृतज्ञ का उद्धार नहीं होता। जो कृतज्ञ है कि जिसने कुछ भी सुख लिया और उसका नाश करे, उसके साथ में विश्वासघात करे, विश्वासघाती महापापी, धोखा देने वाला महान पापी, धोखा दे विश्वास से जिनसे सुख लिया उसका नाश ही कर देना साहब, ही कितना पापी है वो। ये बहन माता बैठी, ये स्वयं सोचो आप, कितना घोर पाप, इनके समान कोई, इनके समकक्ष पाप हो सकता है कोई? ठीक तरह समझ कर उत्तर दो, मेरे तो उत्तर उत्तर मिलता नहीं है मेरे को, आप उत्तर दो तो मैं सीख जाऊंगा, फिर बता दूंगा। मेरी बात समझे कि नहीं, मेरी बात की अगर मैं कि नहीं मानो, जिससे हमने सुख लिया, जिस सुख में हम रह नहीं सकते, वो जिसने सुख दिया उसे जीते जाते टुकड़ा टुकड़ा कर देना, नाश कर देना, इसके समान कोई पाप हो सकता है क्या? आपने हमारा उपकार, थोड़ा भी उपकार किया, उसका उपकार मानना, बदला चुकाना, ये ऊर्ण होना, ऋण ऋण रहित होना, ये तो कर्तव्य है। जो सुख दे ज्यादा से ज्यादा हमारा सुख दे, जिनके बिना हम रह नहीं सकते वो सुख दे, हर उसका टुकड़ा कर देगा, नष्ट कर देगा, इसके समान कोई पाप हो सकता है क्या? अब चौड़े कहो, आप दिधड़क कहो, मैं तो सीखूंगा, मेरे को नई शिक्षा मिलेगी। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती पता नहीं, मैंने जो आपके सामने बात रखी तो महाराज क्या आप बताओ। देखो भाई, किसी का नाश मत करो, किसी का नुकसान मत करो। आप अगर नुकसान नहीं चाहते हो तो आप दूसरा नुकसान करने का वो क्या अधिकार है? किसी का भी अपकार करना, थोड़ा भी किसी का ही, उनका क्या अधिकार है? किसी को बुरा समझना भी पाप है, बुरा समझना भी पाप है, अरे बुराई कर दे रहा है किसी की जो भलाई करी है। अरे उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है वो संत कहलाता है, मंद करने पर भी भलाई करता है। अरे बड़ी से बड़े भलाई करे तो उसका दास ही कर देना, बुराई नहीं होता, खत्म ही कर देना। इसके समान भी कोई बुराई हो सकती है क्या बताओ? उसके दर्शन से पाप लगता है। शरणागत कह दे तदही निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप मर तिन की बिलोकत हान। शरणागत कह देती, जो शरणागत हो गया उसका अगर दास करता है, शरणागत कह दे तदही निज अनहित अनुमान, अपना अनहित हो जाएगा, जब शरण तो आ गया इनकी रक्षा करने अनहित हो जाएगा, ऐसा अगर त्याग करता है वो नर पामर पाप मैं कोरा पाप ही पाप है, तेने बिलोक तो दर्शन से पाप लगता है। शरणागत आ जाए उसको भी, अरे आपने शरणागत लिया, आपके कब्जे में आया, अरे वो जीना चाहता है और आपको सुख देकर आया, अरे उसका नाश कर देना, टुकड़ों कर देना, इसके समान कोई पाप हो सकता है क्या बताओ? कोई बताओ, जितने आदमी बताओ कोई, ऐसा पाप कोई हो सकता है क्या? इसके समान पाप कोई है ही नहीं। आपका बढ़ने से बढ़ने तो उपकार करे, अरे उसका कत्ल ही कर देना। अरे जो बोल नहीं सकता, बेचारा चिल्ला नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, अरे आपके शरण में ही पड़ा है, आपके बैठे जिनके शरण में पड़ा हुआ है, इसके शरण के सिवाय उसे कोई आधार नहीं है, कोई दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरी पुकारने की जगह नहीं है, रो वो सकता नहीं है, चिल्ला सकता नहीं है, प्रतिकार कर सकता नहीं है, सामना कुछ करता सकता नहीं है, और आपके ही शरण में पड़ा हुआ है, आपके ही आश्रित है, आपके खाने पीने से उसको पुष्टि मिलती है, उसका ही नाश कर देना, कितने दर्जे का पाप है ये? जान कोई शरण आ जाए तो उसकी रक्षा करो। आपने शरण लिया है, आपने पैदा किया है, आपने वहां स्थापन किया है, अरे खुशी से बड़े रह गए, जिनके बिना आप रह नहीं सकते ऐसे, अरे उसी का फिर नाश कर देना। बहनों सब ध्यान दो, आप लोग ख्याल करो, कितनी बड़ी भरी हत्यारी हो आप, इसके समकक्ष बंदों को पाप दिखता नहीं हो यार, उन्हें खुशी आती है फिर, अरे छिप छिप करते हैं, गुप्त पाप और गुप्त पुण्य होता है तो गुप्त जो पुण्य होता है बड़ा भारी होता है, ऐसे गुप्त पाप भयंकर होता है, अरे भयंकर से भयंकर पाप गुप्त करना, अरे छिप कर करना, इसको मालूम नहीं हो जाना था, कितना ऊंचा पाप होगा? ऐसी कोई बड़ी हत्या हो सकती है क्या दुनिया में भी? मेरी बात को समझ लेना पहले, फिर इसे उत्तर देना ठीक तरह से। तो वही देखो, मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ मानुष, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते मानुष्यम। ये मनुष्य जन्म सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, उस दुर्लभ मनुष्य को आने नहीं देना, मनुष्य होने ही नहीं देना, रोका रुकावट ही कर देना, कितना अन्याय कितना पाप है, कोई जीव अपना कल्याण कर सकता है मनुष्य होकर के? उसको मनुष्य जीवन में आने नहीं देना, पहले से ही रोक देना, बताओ कितने ऊंचे दर्जे का पाप है? महान दुर्लभ बताया है, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान् ते मानुष वर्थत मनित्यम अपि हरिः तूर्णम यतेत न पतेत निमृत्यु याव निःश्रेयसाय विषय खलुषा दुर्लभो मानुषो देह दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रहे दुःखम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। अब मनुष्य पढ़ा ही नहीं आना दिया, उसे मुमुक्षा कहा होगी, कैसे महापुरुष मिलेगा, क्या कल्याण हो, कैसे होगा? सुरदुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ देवता ने सद ग्रंथ न गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। उसको जन्म नहीं देना, रोग ही जगा देना, कितना बड़ा भारी अन्याय है। राम राम राम राम राम राम राम, कितनी आग लगा दी है इसमें शंका। जो मेरे सामने करूं शंका, मेरे तो अध्ययन होगा, मेरे लाभ होगा, आपके न शंका हो तो मेरे लाभ के लिए बोलो, मेरे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं। सूर्य दुर्लभ देवताओं ने के दुर्लभ है मनुष्य शरीर, सदग्रंथ ने गावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, और मनुष्य शरीर में आने ही देना जीव कैसे कोई, जिसमें ये हिंदू संस्कृति सुख में जैसे माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, दीन दुखियों की सेवा से कल्याण हो जाए, परंपरा जो है ठीक, ये अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव अज्ञात भवंति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति, इस अनुवर्तन नहीं करता अघायु इंद्रिया नामो मोह पादी, उस चक्र को आने ही दे देना, नहीं करने का कितना पाप है, उस जगह आने ही नहीं देना। शास्त्रों को देखो आप तो ऐसा दिखता है, कितना अन्याय है, कितना अन्याय, कितना घोर पाप है, कितना पाप, उससे भी हिचकते नहीं, उत्साह पूर्व करते, एक एक साल ये प्रचार करती खूब, तू ही कर ले, तू ही लग, तू ही कर, तू पीछे पड़ जाती है। ऐसे मेरे पास समाचार आए एक एक पीछे पांच सात दस रुपए पीछे पड़ जाए कि हमने कहा तू ही करा, तू ही करा ले, भगवान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भाई मैं गीता पढ़ रही, तू ही गीता पढ़, मैं नाम जपू, तू ही नाम जप कर, ऐसे लगा तो वो तो भूल गए। अरे पाप करने से मैं ही करूँ, तुम पाप करो, तुझे मिलन कर लो, मारवाड़ी का होता है, सुहागन लगे दुआगन के पाए, मारी जैसी कर दिए मारी मारे। एक सुहागन थे वो बुधवार पग पड़ी, जो कहे माए मारी जैसी इन बना दे आशीर्वाद ही मिले, सुहागन लागे दुआगन के पाए, मारी जैसी कर दिए मेरी माए। समझ गया, हाँ तो व्याख्या करा लो सर, सूत्र है। अरे मैं तो करा, तू ही करा। एक आदमी था उसे नाक कट गया, नाक कट गया, नाक कट गया, नाक नहीं है, नाक तुम समझते हो नाक क्या है, नाक जो दो आंखों के बीच में है, दोनों आंखों से जो दिखता है ना वो दिख नहीं देता, क्योंकि इधर की आंखों तो इधर को बंद कर देता है, इधर ये बंद कर देता है, दोनों आंखों को प्रकाश कर नहीं देता, तो ये आड़ है, दोनों खुले हो जाए भगवान दिख जाए, और ये आड़ की आड़ है तो भगवान नहीं दिखते, तो इस वास्ते भगवान दिखे इनसो, तो वही कटरा दिखे तो अरे चुप रहे, भगवान दिखे अब सगड़े नगटा अब दम टूब जो गए, ऐसी होड़ चली हल गया, मैं मारो ही काट, तू ही काट, था ही कट गया, ऐसे ठीक हो जाए। ये होड़ चली है, आप हमारी मंडली सब बड़ा थे, पीढ़ी पीढ़ी सिकड़ी पीढ़ी सिकड़ी, चाय वाय चाय सिखा दे, ताश वाय ताश सिखा दे, खेल वाला खेल सिखा दे, गीता वाला गीता सिखा दे, भजन वाला भजन सिखा दे, कल्याण वाला कल्याण सिखा दे, अपने को सिखा उसे, अपने सभी काम करते हैं, अपने नरकों वाले नरकों में बड़े थैले जोर से है कि चलो ज्यादा सुना है भैया हो ना, सब चलो सांगो पांग नरकों में जाओ, चलो तुम आ जाओ, उधर आ जाओ, तुम क्यों भर रह गया इधर आओ, क्या वोट लगी है। देखो भाई उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, धर्म का सर्वस्व सुन लो, सुनकर धारण कर लो, अपने को जो बुरा लगता है वो औरों के प्रति मत करो, आपको कोई मारे बुरा लगता है तो किसी को मत मारो, छोटे छोटे जंतु को मत मारो, मनुष्य तो दूर रहा, हत्या भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ी भारी हत्या है, ब्रह्म हत्या से भी ऊंची है ब्रह्म हत्या, सबसे ऊंची ब्रह्म हत्या, एक कोई अच्छा पंडित हजारों सैकड़ों को उपदेश देता है, सैकड़ों को भगवान में लगाता है, उसकी हत्या का पाप बहुत ज्यादा होता है, संसार के लिए उपकारी बहुत है, तो ब्रह्म हत्या का मतलब वो है, तो दूसरों को कितना वह कल्याण करता है, उद्धार करता है, उसकी हत्या कर दी तो कितना बड़ा भारी पाप किया है। वह ब्रह्म हत्या से दूना पाप गर्भ हत्या का बताया है। दूना यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भ पात ने उतना बड़ा पाप करना, वो पाप करने के हाँ प्रेरणा करें तुम भी करो तुम भी करो। वे कितने दर्जे के पापी है जिसका कुछ पता नहीं है। भाइयों बहनों कृपा रखो, कम से कम कम से कम कम से कम पाप मत करो, कम से कम पुण्य करना आपका दूर रहा। मारवाड़ी कहा होता है मेरे याद आती कही बहुत विचित्र है, ढाया थारी छा कुत्तों को छोड़ा है, सांस लाने गया। अब गांव में हमारी रीति है यहाँ की, जिसके बिलोना होता है ना, वो सांस हरेक ले जाता है, सांस में होने का संकोच नहीं होता। एहसास ले रोटी का बड़ी सुख है, सांस से रोटी जितनी ठीक लगती है नहीं उतनी हरेक लगाने से नहीं लगती। एहसास हरेक में गाया पिए के साथ बछड़ा पिए भैंसा पिए सांस, जिनकी बिलोना होता है भैंसा सांस पीती, वो सांस मिलाने के लिए गया, कुत्ता झूम गया हुए चाहते हो तो कहते हुए धाया था सास कुत्ता होते छोड़ा है ध्यान देता है सास तो कुत्ता नोच रहा है मैं सुना तो सुना कृपा राख तो सास में एकदम कुत्ता बस सुना हो चाहे कृपा करो सारी सब कुछ करी कुत्तों का नो तो सुना हो कम से कम नरकों से तो बचाओ। हमारा देश कितना धर्मात्मा, दुनिया मात्र में देश आपके भारत के समान नहीं है। एक देश प्रसूत से सकाशात अग्रजन मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी मात्र के ऊपर जितने मनुष्य हैं, मैंने सुना है कि भूमंडल पर 200 देश है। जैसे हिंदुस्तान एक देश है, भारतवर्ष एक देश है, ऐसे छोटे बड़े, इसे छोटे भी एक ही थे बड़े भी एक ही बहुत छोटे हैं, 200 देश बताते हैं ऐसे जो आज करे गणना करते उनसे मैंने सुना है 200 देश है। तो 200 देश में जितने मनुष्य रहते हैं उनके लिए साफ का एक देश बोलते इस देश में भारतवर्ष है वो कैसा है। इसमें 12 महीना होते हैं, ध्यान दे सुन थोड़ी सी बात, ज्यादा तंग नहीं करूंगा, थोड़ी ज्यादा थोड़ी सुन दो। भारतवर्ष में जितने यहाँ सूर्य की किरणा पड़ती है, सूर्य का ताप जितना पड़ता है इतना किसी देश में नहीं है। देखो भाई आप बहुत जानकार हो देशों के विषय में, मेरे से बहुत जानकार मानता हूँ मैं आपको, तो मेरी कसूर हो मेरी गलती हो तो आप बता देना, छोड़े मैं नाराज नहीं होगा। किसी देश में सर्दी है, किसी में गर्मी है, किसी में कुछ है, यहाँ पर 12 महीनों की 6 ऋतु होती है, 2-2 महीने की ऋतु होती है, सूर्य की किरणें अलग पड़ती है। तो यहाँ जितने तरह का अनाज होता है, जितने तरह के फल होते हैं, जितने तरह के पुष्प होते हैं, जितने तरह की बूटियां होती है, इतनी किस देश में होती है आप अभी बता दो भाई, कोई जानकार हो तो बता देना, कल खोज करके बता देना। इतनी इतनी अलग अलग बूटी, इतने इतने तरह का धान, इतने तरह का फल, इतने तरह का फूल, इतने तरह की पत्ते, इतने तरह की वनस्पति, इतने तरह की बूटी किसी देश में और में होती है क्या? जानकार आदमी कहना भाई मेरे मैं तो एक सीख लूंगा, मेरे को एक शिक्षा मिलेगी, मेरे तो शिक्षा की भूख है, कोई कहीं बात मिल जाए मैं तो सीखता हूं। तो ऐसे किसी देश में नहीं है। कितना पवित्र देश है, कितना इसी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाए दुनिया निरोग हो सकती है। दुनिया मात्र 200 देशों की दुनिया निरोग हो सकती है, इतनी जड़ी बूटियां इतनी यहां पर है। और अंग्रेज लोग यहाँ उत्तराखंड से जड़ी बूटियां ले जा रहे हैं, यहाँ की रेता ले जा रहे हैं, यहाँ से बूटियां ले जा रहे हैं, अपने देशों में लगा रहे हैं, और यहाँ पर जबरदस्ती लगी हुई है। संजीवनी बूटी जैसे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, वो संजीवनी बूटी कितनी तरह की बूटी है यहाँ पर। अगर खोज करे तो, अगर बुद्धिमान आदमी हो और स्वराज्य मिला तो इसमें लगना चाहिए कि इतने कितनी खोज करो शास्त्रों से, कैसी बूटी है, किसका कितना गुण है कहती, और जिसका निघंटु लिखा है आयुर्वेद शास्त्र में, जिसमें इतनी इतनी विचित्र बातें लिखी है ऋषियों ने, ये कैसी बूटी, इसका स्वाद कैसा होता है, और ये पसंद होता है तो कैसा स्वाद होता है, इसका पसंद होता तो कैसा स्वाद होता है, अब पसंद के बाद मेरे से कौन सक सकता है, और इसका गुण क्या होता है, किस रोग को पैदा करती है, किस रोग को नाश करती है, कैसे कैसे गुण है, संस्कृति पुस्तक भरे पड़े, आपने अध्ययन किया है आचार्य उस विषय में, मेरा इतना अध्ययन नहीं है, कितनी तरह की बातें हैं, वे जड़ी बूटी इतनी, मेरे जान में मैंने किसी देश में नहीं सुना है इतनी बातें, कारण क्या है कि ये जो पृथ्वी है, हवा है और सूर्य का ताप है, सूर्य सविता है, ये सबको पैदा करना है, सोम प्राणी प्रसवे से सूर्य बनता है, तो ये सबका मालिक है, सबको पैदा करने वाला है, गायत्री में किसी को बोलता भर्गो देव से धीमे ही धीव यो न प्रसवदियात, ये सूर्य भगवान है, तो उस सूर्य भगवान की किरणा जितने विस्तृत पड़ेगी उतनी चीज पैदा होगी, अभी आसाम में अब हम गुवाहाटी गए तो हम गेहूं खाते थे, पहले मैं गया हूँ त्रिशुकिया और खूब घूमा हूँ, गेहूं की रोटी नहीं बनती थी, चावल की रोटी बनती थी, गेहूं मिलता नहीं और पैदा नहीं होता वहां, गेहूं पैदा ही नहीं होता, चावल की रोटी खाई है मैंने, इस साल गुवाहाटी में हमें गेहूं खाया खूब अच्छी तरह, जैसे यहाँ खाते हैं ऐसे ही, पिछली साल ही गई गेहूं की रोटी, मेरे को कोई 50-60 वर्ष हो गया होगा, 50 से ऊपर हो गया, 2000 से पहले गया था, समय याद नहीं है, तो वहां चीज मिलती नहीं है, होती नहीं, पैदा नहीं होती, बिलाता में सी ठंडी ठंडी पड़ती है, आलू ही पैदा होते हैं और चीज पैदा ही नहीं होती, कौन सा देश ऐसा है कि जिस जड़ी बूटी होती है, इसलिए वर्ण मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा है, जाति के मनुष्य नहीं होती, मैं को कुत्तों में जाती है, गायों में जाती है, घोड़ों में जाती है, गधों में जाती है, क्या ये नहीं है, क्या आपने नहीं देखी है, कुत्तों में जाती है, गुरजी कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता होता है, ये कुत्ते अलग अलग कुत्ते हो, कुत्तों में जाती है, मैंने देखे है, वृक्षों में जाती है, बम्बूल एक बम्बूल में जाती है, नीम में जाती है, नीम न्याय न्याय तरह का जात के नीम है, बम्बूल तरह तरह का है, स्त्री पुरुष है बम्बूल में, स्त्री है पुरुष है, जाती है वृक्षों में जाती है, पक्षियों में जाती है, मनुष्य में जाती नहीं है, कितनी अंधेरे की बात है, किस जीव में जाती नहीं है, बिच्छू में जाती नहीं है, सांपों में जाती नहीं है, ये गोरा और सब सर्प होता है, इसको नेतिया कहते हैं, इसे संत लोग इसे नेति करते थे, नेति वो खाता नहीं इतना जहरीला नहीं होता है, उसे नेति करते थे सांप से, तो कितने तरह के सांप होते हैं, अरे एक सांप फूंक दे तो नष्ट कर दे, इतना जहर होता है, एक बिच्छू होता है जो बिच्छू मतवाला होकर के पत्थर पे मारता है, उस पत्थर मारते जिससे संख्या होता है, ऐसा सुना है, मैं जानता नहीं क्या क्या है, सुना है संख्या पैदा होता है, बहुत भयंकर जहरीले होते हैं, जो झाड़ते हैं ना बिच्छू, उस झाड़े में मैंने सुना है कई कंकड़ वाला कर नाव कई बिच्छू होगा, नाव बिच्छू कई जातियां, ऐसे सांप की कई जातियां, सांप का झाड़ा वही लगेगा जिस जाति का सांप है, उस जाति का वो तो सांप उतरेगा तो नहीं उतरेगा, तो सब में कितनी विलक्षण जाति है, जड़ी बूटी में कितनी जातियां हैं, हर मनुष्य जाति ही नहीं, महान कितना अंधेर है, कितना हद हो गई है, जाति ही नहीं, वो नकु हो गया, कोई नकु एक नकु आया नकु नकु नकु शपथ थे, इस तरह से हिंदुस्तान है ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म नहीं है, खराब है। ऐसा कोई देश है इतनी तरह का अन्न पैदा होता है, कितनी तरह का अन्न पैदा होता है, कितने तरह के फल पैदा होते हैं, कितने तरह के साग पैदा होते हैं, कितने तरह का घास पैदा होता है। यहाँ कारण क्या है कि सूर्य ने किरण, कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, यहाँ गर्मी सर्दी वर्षा तीन है, तीनों में दो दो ऋतु छह ऋतु है, ऋतुओं का इतना विभाग है, उस विभाग से ये सब जड़ी बूटी सब पैदा होती है। इतना ये देश है। आप खूब खोज करके मेरे को बताना, मेरे को सभा में काम पड़ता है बताने का, तो फिर जानकार हूं तो बताऊंगा ना, तो आप बताओ मेरे को किसी देश में इतनी वस्तु पैदा होती हो, इतना वर्ण है, इतना आश्रम है, इतना है। अभी जो इस खराब मानेगा ये करते रहेगा, है नहीं, ये ठीक नहीं है, एक ही होना चाहिए। कारण क्या है कि जितने आचार्य हुए हैं, अब इनके आचार्य आप देखा जाए तो मुस्लिम धर्म के मोहम्मद हुए, वो एक मिलेगा, ईसाइयों का ईसा मिलेगा, और पारसियों जस्थुस्त्र क्या नाम था वो एक मिलेगा, यहूदियों को मेरे नाम याद नहीं है, ऐसे एक मिलेगा। हिंदुस्तान में आपके हिंदू को एक मिलेगा ही नहीं। ईश्वर भी धर्म की रक्षा है, तो तुम अब शाश्वत धर्म गोपता, धर्म के रक्षक हो आप, उत्पादक नहीं है। उत्पादक होता है एक आविष्कृत होता है, एक उत्पन्न करी चीज है, एक आविष्कार होता है। आविष्कार उसका होता है जो सदा से है, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य पैदा नहीं होता है, सूर्य प्रकट होता है, तो प्रकट होता है पहले होती चीज वो प्रकट होती है और नई चीज पैदा होती है। ये दूसरे धर्म पैदा हुए हैं और ये सनातन धर्म अनादि सनातन धर्म स्वतः है। छोटा बालक होता है उसने ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जिज्ञासु है। इस वक्त छोटी अवस्था में पढ़ाई कराओ, क्योंकि ये जिनकी इच्छा है, जिसकी भूख है जानने की, तो ये विद्या पढ़ेगा तो वो विद्यार्थी होता है। फिर बाद में जवान हो जाता है तो ब्याह करो, अब हर प्रकार की पैदा होंगे, वो योग्यता ही है। इसके बाद हुआ है तो इससे अगर की तपस्या करो, वापस दो, फिर सन्यासी हो। कैसे कितनी मर्यादा, ये आविष्कृत मर्यादा है, ये बनाई हुई नहीं है, एक नाटी से नहीं आगे गए हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं। तो ये वैज्ञानिक मर्यादा है, स्वाभाविक मर्यादाएं हैं, ये आविष्कृत है, ये उत्पादन नहीं है। एक आदमी ने कह दिया ये करो, वैसा नहीं है। ईश्वर का भी ऐसा नहीं, ईश्वर ने पैदा किया ऐसा नहीं है। ईश्वर कायदा बताते हैं, रक्षा करते हैं, परंतु ये आविष्कृत है, स्वतः स्वाभाविक है। वो चीज मूल में वो चीज है आपका भारत धर्म, भारतीय धर्म, आपकी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वो चीज है। जितने धर्म उन धर्मों में से साधु संजय ने लिखा है, विषय थोड़ा विषय आया उसमें, साधु संजय ने कई बातें लिखी है, ये बातें भी आ गई, थोड़ी थोड़ी आ गई है। आप देखो पूछ दो, तो समय बहुत हो गया। और कोई शंका उठ के लो भाई, पहले तो पता नहीं था इसका प्रायश्चित क्या है। प्रायश्चित पश्चाताप हो और दूसरों को मना करो कि बैठे कर दिया तुम बचो, ये तो कराती है नहीं, और बचो, बचाओ बहन बेटी आपकी जो प्यारी है उनको सबको बचाओ, ये घोर पाप मत करो। शरीर बहुत बीमार होते महाराज, भाई एक भाई ने लिए लिस्ट बनाई है, 100-200 की तीन से आ गई, जो सब रोगी हुई है, बड़ी भारी भयंकर रोग से पीड़ित है, जिन्होंने गर्भपात किया है। एक भाई तो ऐसी बताई कि वो महीने के महीने दूसरे आदमी को खून लेने से वो जी रही है, इतना खून गिरता है, दवाई कोई हुई नहीं है गर्भपात करने से। कितनी कितनी कई मर गई है सपा गर्भपात करने का, मर गई, और बहुत रोगी हो गई, लिस्ट की लिस्ट बनाई हुई है, 200 से ऊंची बात ऐसी है। कितना अनर्थ हुआ है, कितना स्वास्थ्य बिगड़ा है, कितनी नारी जाति का अपमान है, कितना घोर अपमान, मातृशक्ति है गर्भ में, लड़की है मार दो, माँ बनने के बाद शक्ति मामूली नहीं, मातृशक्ति है।